التين، الفيكو. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. والتين والزيتون. Per il fico e per l'olivo. وطور سينين. Per il monte Sinai. وهذا البلد الأمين. E per questa contrada sicura. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. In vero creammo l'uomo nella forma migliore. ثم رددناه أسفل سافلين. Quindi lo riducemmo all'infimo dell'abiezione. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Eccezion fatta per coloro che credono e fanno il bene. Avranno ricompensa inesauribile. Dopo di ciò, cosa mai ti farà tacciare di menzogna il giudizio? Non è forse Allah il più saggio dei giudici?